Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To będzie kolejne wezwanie Rosji do przekazania Polsce wraku Tupolewa. W piątek w Strasburgu odbędzie się debata na temat katastrofy smoleńskiej. Nie będzie śledztwa w sprawie potrącenia 9-latka przez samochód z kolumny prezydenckiej. Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa. Saperzy wywieźli niewybuchy znalezione w Kolni na Podlasiu. Do domów wracają mieszkańcy. Debata na temat katastrofy smoleńskiej i zwrotu Polsce wraku Tu-154M odbędzie się w piątek podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Poinformował o tym rzecznik Rady Europy. O szczegółach Beata Płomecka. Podstawą debaty jest raport holenderskiego posła z uwzględnieniem opinii ekspertów prawa międzynarodowego. Uznali oni, że zgodnie z konwencją chicagowską wrak Tu-154M powinien być Polsce zwrócony. Wezwanie Rosji do bezzwłocznego zwrotu wraku znajduje się także w projekcie rezolucji, która ma być omówiona na piątkowej sesji. W dokumencie jest mowa również o tym, że ma się to odbyć w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami, by uniknąć dalszego niszczenia potencjalnego materiału dowodowego. W projekcie rezolucji jest też apel do strony rosyjskiej, by zabezpieczyła wrak samolotu do czasu przekazania i by zaprzestała jakichkolwiek działań, które mogą być uznane za bezczeszczenie miejsca katastrofy, stanowiącego duże znaczenie emocjonalne dla wielu Polaków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska wróciła na mapę świata, choć po trzech nieudanych powstaniach niewielu wierzyło, że można odzyskać państwowość, powiedział prezydent Andrzej Duda w genewskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych i podkreślił, że Polska jest dziś państwem świadomym swej roli w społeczności międzynarodowej. Świadome swojego miejsca na świecie, świadome swojego miejsca w Europie i świadome roli, jaką w związku z tym ma obowiązek także i odgrywać. Świadome także odpowiedzialności swojej obecności w gronie narodów zebranych wśród Narodów Zjednoczonych. Para prezydencka, która gości w Szwajcarii w Pałacu Narodów ONZ, wysłuchała koncertu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie będzie śledztwa w sprawie potrącenia 9-latka przez samochód z kolumny prezydenckiej w Oświęcimiu. Zdecydowali o tym prokuratorzy po zapoznaniu się z materiałami zebranymi przez policję. Kluczowa była opinia biegłego, który oceniał obrażenia chłopca. Zdaniem biegłego chłopiec miał tylko powierzchowny uraz lewego uda. Tym samym zdarzenia nie można traktować jako przestępstwo. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Rodzice poszkodowanego chłopca mają 7 dni na ewentualne jej zaskarżenie do sądu rejonowego w Oświęcimiu. Do zdarzenia doszło w czwartek przed spotkaniem Andrzeja Dudy z mieszkańcami. Na jednym z osiedli skręcająca w prawo kolumna uprzywilejowanych samochodów zatrzymała się przed przejściem dla pieszych. Kierowca radiowozu przepuścił chłopca na hulajnodze i powoli ruszył. Wtedy w bok samochodu wpadł 9-letni chłopiec. Dziecko natychmiast otrzymało pomoc, trafiło do szpitala, ale tego samego dnia opuściło lecznicę. W sprawie zeznania złożyli policjanci i funkcjonariusze ochraniający przejazd prezydenta, świadkowie zdarzenia i ojciec 9-latka. Ostatecznie śledczy zrezygnowali z przesłuchania obu chłopców. Uznali, że skoro nie ma mowy o przestępstwie, przesłuchanie mogłoby niepotrzebnie stresować dzieci. Marek Mendela, Radio Kraków. Saperzy zabezpieczyli i wywieźli wieczorem 2 niewybuchy znalezione podczas budowy drogi w Kolnie na Podlasiu. Do swoich domów wracają ewakuowani z nich mieszkańcy. Pomaga im w tym policja. Ponad 2000 osób na czas podnoszenia i zabezpieczania pocisków przeniosło się do 2 szkół podstawowych. Po 21:00 wznowiono też ruch drogowy. Na koniec komórki macierzyste. 30 lat temu wykonano pierwszą transplantację krwi pępowinowej i udowodniono, że w ten sposób można leczyć choroby krwi i układu krwiotwórczego. Pacjentem był chory na niedokrwistość chłopiec, któremu przeszczepiono krew jego siostry. Dziś to zdrowy 35-letni mężczyzna. Od tego czasu rozpoczęto szczegółowe badania nad leczeniem m.in. chłoniaków, białaczki czy chorób neurologicznych. Gdy zawodzą inne metody, wykorzystuje się komórki macierzyste, mówi prezes Fundacji Komórki Życia, Komórki Nadziei, Paweł Kwiatkowski. W tej chwili mamy podopieczną Oliwkę i widać postęp. To dziecko zaczęło mówić, funkcjonować. W przypadku Oliwki to jest obcy dawca. Bankowanie publiczne polega na tym, że pobieramy od dawców honorowych, którzy mówią, ja nie chcę tego dla siebie, oddam to dla potrzebującej osoby. Dr Tomasz Baran, Polski Bank Komórek Macierzystych. Ze strony publicznej mamy zebranych około 4000 jednostek. W tej chwili mamy już pod opieką kilkanaścioro dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepukliną oponowo-rdzeniową. Profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Szpital Dziecięcy w Lublinie. Poprawiają się bardzo funkcje poznawcze u tych dzieci. Koncentracja, uwaga, też lepsze efekty przynosi rehabilitacja.

to oczywiście Joe Bonamassa, jego najnowszy album Redemption. Można skarżyć się, że szalona wydajność, że nie zdążyliśmy jeszcze porządnie się przyzwyczaić do poprzedniej płyty, a już Bonamassa prezentuje nam nową. Można mówić, że niczego nowego nie odkrywa, bo przecież ciągle w świecie bluesa, blues rocka. No ale proszę Państwa, jakość wykonania, klasa tej gitary i to wszystko powoduje, że taka audycja jak Maniak po ciemku nie może się obyć bez kolejnej propozycji mistrza. Z płyty Redemption za chwilę jeszcze dwa utwory. Najpierw Self-Inflicted Wounds, a potem tytułowy Redemption. Yeah. is looking for peace and my redemption. No! Joe Bonamassa to była klasyka dnia dzisiejszego, a teraz skoczymy w czeluść przeszłości do 1987 roku, klasyka dnia minionego. Yeah. Johnny Copeland wystąpił, oczywiście nagranie koncertowe. Ain't nothing but a party. Nie ma to jak zabawa, nie ma to jak prywatka, nie ma to jak domówka, nie ma to jak przyjęcie. Taki tytuł całej płyty, taki tytuł tego utworu i zabawa z Johnnym Copelandem trwa dalej, aż do końca audycji, bo jak powiedziałem dziś, bawimy się nieco krócej. Najpierw trochę nietypowe wykonanie klasycznego Baby Please Don't Go, a potem końcówka Big Time, prawie instrumental z pokrzykiwaniem artysty i zapowiedziami zespołu, który dla Państwa grał. Thank you. Thank you.